you wake up in the morning and you kiss yourself. Cause I would if I was you. I bet you show up to the club and just dance with yourself. Cause if I was you, girl, here's what I do, girl. I notice me here at this table with my crew, girl. We sipping goose, girl. We getting loose, girl. So won't you sit up on my lap with that caboose, girl. pora w końcu podnieść się i zwołać braci mych. Czas brać się do roboty i przeszłością przestać żyć. Nasz trening wyhartował nas, niech każdy to zobaczy. Ramię w ramię, liga upychaczy. Tak bym wrócić chciał, wspomnienia męczą mnie. Ja bym wszystko dał, bo upychać znowu chcę. Ein, zwei, drei, upychaj. Ein, zwei, drei, upychaj. One, two, three, four, push me, push me. What's more? One, two, three, pomóż mi! Uno, dos, tres, cuatro, vamos! Upychamy łatwo! Enne, duenike, pakiet, torba, borba, ósme, smakie! Dzięki, San, yoga, rokuciu! Gała, ja taki okura! Praca ta niełatwa jest, gdy ludzie pchają się. Spojrzenia, jakbym krzywdził ich, nie doceniają mnie. Tak bym wrócić chciał, mam ochotę poddać się. Ja bym wszystko dał, niech ktoś uratuje mnie. Upychaj, ein, zwei, drei, upychaj. One, two, three, four, push me, push me. What's more? One, two, three, pomóż mi. Uno, dos, tres, cuatro, vamos. Upychamy łatwo, Deus, Deus, Deus, Mateus i Morele Mar. Nici, nic, san, yoga, rokuciu. Makaro, tu będzie ten kami, kami, ha! Ein, zwei, drei. Wspomnienia męczą mnie. Ja bym wszystko dał, bo upychać znowu chcę. Tak bym wrócić chciał. Wspomnienia męczą mnie. Ja bym wszystko dał, bo upychać znowu chcę. Everybody,

mam en vano. Que no te vean conmigo. Y que el mundo se apagó en mí contigo. Oh, oh, oh. Que vivimos alrededor. El tiempo pasa y la risa escapará. Nuestro favor. No tenemos que complicar. O oh, si sí, tú y yo sabemos lo que después de aquí pasará. Yo te prendo conmigo, quien repite esa canción, la perfecta para la ocasión. No eres una diferida. Yo te prendo conmigo, quien repite esa canción, la perfecta para la ocasión. No eres una diferida. No respect. respect. Hey. is the way we drop the beat now. That's right. Same shit I'm asking. I got bitches asking. I got niggas mumbling. I've been up the same. to this Jesus music. Riding with my top down, listening to this Jesus music. Riding with my top down, riding with my top, riding. To this Jesus. Music is my best friend. music is my best friend. Są moim głównym wrogiem, przyurowani, porównują się z Bogiem. Myślą, że mają władzę nad nami, są głupimi pedałami, żółte kamizelki, burdelki. Wydygani wojska na złą drogę się kierują, kurwy, znów spisują. Chyba na pamięć się uczą naszych danych. Nie przemówisz do tych ofiar pojebanych, zaprogramowanych i ośmieszonych. A w prywatnym życiu zagubionych tchórzy, patrz jak się burzy. Mundur i pała? Wygląda mi to na pedała. Spod grzyba, no chyba mi to ryba, jaka przyszłość twoja, czym tki twoja ostoja. Czy dożyjesz jutrzejszego dnia, czy nie? Mój punkt widzenia się nie zmieni. WSP, to przyja się ceni. Żaden pierdolony pies nas nie zmieni. Jak skurwysyna, co dołączył do przegranych. Przeszedł mieście południowe ruchanych frajerów, pozerów. Im trzeba ubliżać, publicznie ich poniżać. Taka zapłata za wasze czyny. Psy to skurwysyny. Świetliki rozstawiły po ulicach swe frajerskie szyki. Niczym inwazja z innej galaktyki. Południowa strona zrobiła się zielona przez jebane krawężniki. Spisują, szwędają, chuja do dupy szukają. Bali się, że wojsku będą czyścić kible. Teraz kible czyszczą na komendzie. Zawsze i wszędzie wiesz co pod uwagę będzie brane? Że psy to kurwo obsrane. Jednak mogą zadać ranę, ale każda przecież się zagoi. WSP policji się nie boi. Za cichy chód po ulicy nieraz dostałem. A gdy narozrabiałem czułem ulicy chłód, gdy leżałem kajdankami skuty. Gdy po głowie ziomka przyszły psiarskie buty. On zalał się krwią, psy sobie drwią. Gdy on leżał w krwi kałuży, dobry chłopak na to nie zasłużył. Policyjne bandy fundamentem propagandy cieszą się z interwencji. Mają prawo prewencji, mówią tobie nie kradnij. Rząd nie lubi konkurencji, takie czasy. A na łamach prasy piszą bzdury. Świat, który nie istnieje dla społecznej rury, która wszystko łyknie. Bo jest godna sensacji, znowu w TV w akcji. Pokazują super gminy, bezpłatny numer konfi dla całej rodziny. Wszystko to pierdolone skurwysyny. Pierdolone skurwysyny. I śródmiejskie rejony konstytucji, melarz niezaspokojony. Awantura, nagle z każdej strony psy się najeżdżają, nie wszyscy się zerwali. Tych, co zostali z kopytami otaczają. Szal na ich twarzach, że se nie postrzelają. Pierdolone skurwysyny, tylko na to tu czekają. Po kopyto ma jebany gnój, zrywa się, słyszy stój. Przeciw ich agresji głos poparcia to jest mój. Szczyt na drogę im, prawda, a nie film. Wiem, nie zawahają się przed niczym, by swój cel osiągnąć. Co tylko mogą zrobią, by cię zdjąć. Nie daj się w to wciągnąć. To co słyszysz to nieprzerwany potok słów. Zator głos ma znowu pośród wyoszonych głów. Czemu taka jest codzienność? Popatrz sam. Ile na ulicy psów jebanych sukinsynów. Ile pedalskich ich aktów, kozaków. Cały czas się kurwy czają, sprzedawczyków mają. Ale nic im to nie da, bo zawsze będą tacy, co się ich nie lękają. Śródmiejskich chłopaki, co nie wymiękają. Ci, o których mówię, prawdę znają. Że na USB. Rap kaganie założyć się nie da, prawda, a nie scheda. Wszystko jest przed nami, a za nami już nie jedna bieda. Teraz słowa te dopadają cię, HWDP. Kasło widoczne na murach, a znaczenie w sercu. Nadarza się okazja w końcu, by powiedzieć to, co na temat góry w tych uważam. Żadnych pozorów nie stwarzam, po całości chuj im w duszę, by tak mówić się nie zmuszam. Tak uważam ja. Masz ambicje, to pierdol policję, tak jak w USB i dwaku. Chłopaku, śródmieście, Przedmieście, jak rzuta dupie, niestety. Pistolety i odznaka jebią w głowie, w każdym słowie. Nienawiść tak jak ja, patrz to kadga, co upierdala wolność, swoją nieudolność. Tuszuje agresją, a ten tekst to chuj wbity w jego serce. Mało chcesz więcej, nie ma sprawy. Śródmieście, południe, podwórkowe ławy obwarowane przez małolatów, młodą krew, nie unosi brew, pobija i spisuje. Mało tego, jeszcze się chujo zapluje. Złość im gotuje, mówi wstańcie z tej ławki. Tacy jak oni, zabierali mu kanapki. On z płaczem do matki, ojciec nie martw się synu. Dorośniesz, dołączysz do ekipy skurwysynów. WSP, pierdoli policję, WSP, da. Никаких игр, только я снова не вижу тебя. Я буду долго сидеть и поджидать тебя. Ты будешь помнить и долго видеть эти сны. Эти грязные танцы нам так нужны. Это я один, твой господин. Этой ночью будем делать с тобой дин-дин-дин. Есть, я хочу тебя есть. Покажи мне, какая ты есть. Покажи мне, какая ты дикая. Покажи мне свою игру многоликую. Ты хочешь быть стопудово наказанной. В кровати привязаны, гелем намазаны. Ты задаешь про кокосы вопросы. Много говоришь, слышь, о свои запросы. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы ты тоже будут наказаны. Ночью, ночью, ночью, ночью, ночью, ночью, ночью, ночью, ночью точно будут наказаны. Вечер обеспечена, когда вокруг дым и так много дам. Прошу твои тити, бандита, мира, тимати. Дамы, войдите, секьюрити, выйдите. Освободите номера лучших отелей. Здесь наказаны будут модели. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны.